czynnościach procesowych. Prokuratura złożyła już wniosek o tymczasowe aresztowanie Edwarda D. 11 osób przetrzymywał w aptece w Karlsruhe 20-letni mężczyzna, który wieczorem został aresztowany przez policję. Zakładnicy zostali uwolnieni po prawie 5 godzinach. Nikt nie odniósł obrażeń. Policja przekazała, że aresztowany mężczyzna jest Niemcem i był już notowany w policyjnych kartotekach, głównie z powodu kradzieży i przemocy. Nie wiadomo, jakie były motywy jego działania. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj więcej rozpogodzeń na północy. Prawie wszędzie możliwe przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura od około 1 stopnia na północy kraju oraz na obszarach podgórskich, około 3 w centrum, do 7 na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km na godzinę, zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, witamy. Dzisiaj w następującym składzie Elżbieta Malinowska, Raf Uzar. I'm here. No tak, 6 minut po godzinie 6. Bed and breakfast. Myślałem, że powiesz coś więcej, na przykład co nosisz w swoim plecaku, ponieważ stał na moim krześle i podniosłem go, dosyć ciężki jest. Tak bricks. Się zastanawiam o poranku, co takiego ciężkiego Three tam jest. Three bricks, two bottles of water, two thermos flasks of coffee. A cegły po co? Po co cegły? Cegły? Mhm. Tak, żeby były. Było Aha. ciężko. Żeby przeciwwagę stanowiły. Żeby trochę ciężarki od rana. Proszę Państwa, to może za chwilę powiemy o tym, co dzisiaj w programie. I think so, yes. A, i mieliśmy pozdrowić motorniczych. Congratulations and happy birthdays. Którzy pomogli naszej koleżance, która dzięki temu dotarła na czas do pracy. Fantastic. I przeczytała Serwis Trójki. Pozdrawiamy motorniczych. Zaczynamy. Thank you. I have to start with thank you, Piotr. Thank you for what? For the coffee, for the ciasteczko. Cookie. The cookie. I never say cookie. It's too American. Okay, so... I say chocolate biscuit. Biscuit. Chocolate biscuit. If you had a bad day, you can always have your tea and my biscuit. Cup of cha and a biscuit. Dzisiaj mamy dzień hydraulika, już abstrahując... Congratulations. Zrobiłem taki cut nagły. Dobry cut. Hydraulik to dzisiaj świętują wszyscy panie i panowie, no bo pewnie panie hydrauliczki też są. I've never met one. I'd like to. Maybe one day. Wyślij taką intencję do wszechświata, może się zdarzy. Please. Oprócz tego mamy też dzień sołtysa. Tym tematem zajmiemy się po godzinie 8, tak? Po godzinie 8, ale gala oscarowa także przed nami, więc Jan Pachlowski chyba już jest na czerwonym dywanie. Do you think Poland has a chance? Oczywiście, że tak. Have you seen the film? Podobno, jeśli chodzi o bookmacherów, to IO pnie się do góry. Really? Tak. Fingers crossed. Nie można się piąć w dół. I was going to say, England and France are becoming friends at the same time. To jest pytanie, tak? No, they're becoming friends. The UK has sent 500 million to France. Oh. 500 million pounds. Ja teraz oglądam taki serial, w którym Francuzi próbują zniszczyć Londyn. Na razie była powódź, więc może to z tego powodu im wysyłają. Pozdrawiamy też tradycyjnie Olę ze Szkocji, która jest już od samego rana w pracy i wiem, że lubi Eltona Johna. What is she doing? Coś z wodorem. Okej, lubi Eltona. I lubi Eltona. Let's do Elton. She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand. Just my job 5 days a week. A rocket man, a rocket man. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find. I'm not the man they think I am. Oh, no, no, no. We love Elton John, Piotr Firan and Raf. We were singing Elton John. Raf też? Raf as well. W trzeciej osobie. That's me. Piotr, this is an incredible story. Christian had all been given up. He'd given up that his grandfather, Jerry, the man who raised him, was still alive. What are you talking about? A story in the United States. It'd been nearly a week since 81-year-old granddad had left to go to his mountain home in Big Pine. But he hadn't come back. Czyli jest sobie 81-letni That's człowiek, right, który poszedł do swojego górskiego domu i nie wrócił, tak? He didn't come back. It turns out that he was trapped in his car and he was dying of hypothermia. Oj. But he survived thanks to two things. Croissants and biscotti. Słyszałem o tym. Amazing. Słyszałem o tym, że rzeczywiście nawadniał się, zdaje się, śniegiem. Tak? Yes, yes. Topił yes. śnieg i oprócz tego miał croissant w swoim samochodzie i biscotti. Przeżył przez to, dzięki temu przeżył tydzień. So, what's the wniosek? Zawsze wozimy ze sobą Zawsze croissant. Ze sobą biscotti i croissant. Słuszny wniosek. Poza tym Włosi na przykład lubią takie słodkie śniadania. Myślę, że u nas są zdania na ten temat podzielone. Niektórzy lubią bardziej tak wytrawny smak o poranku, That's inni right. też łodki. Różnie to z tym bywa. We've got double chocolate cookie today. Chocolate biscuit and coffee, which is nice. Ja byłem naprawdę starving i skonsumowałem... To była jedna z pierwszych rzeczy, jakie dzisiaj zrobiłem, czyli konsumpcja tego ciastka. Natomiast za moment będziemy konsumować jeszcze przed galą galę. The luxury of the Oscars. Tak, oczywiście. Dzięki Janowi, który jest na miejscu. Ale może najpierw Something pewien different. Utwór, który chyba wszyscy znamy. We love it. Talk about it, talk about it, talk about it. Donkey Town. This is one of the best Oscars I can remember for a long, long time. Rzeczywiście wzbudzają emocje. Trwa odliczanie. To już w niedzielę po raz 95 zostaną rozdane Oscary. Najważniejsze na świecie wyróżnienia w szeroko pojętym świecie kina. Imprezie. Przyjrzymy się teraz w aspekcie tego, co mówi się za oceanem o samym wydarzeniu, a niekoniecznie kto w tym roku jest faworytem. Z nami jest nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. Witam Państwa, kłaniam się nisko prowadzącym. Akademia Filmowa przygotowała z okazji niedzielnej gali specjalną zajawkę z Jimmym Kimmelem, prowadzącym 95. ceremonię. Nawiązuje ona sprytnie oczywiście do samego wydarzenia w tonie filmu, kilkakrotnie zresztą nominowanego, Top Gun Maverick. James Christian Kimmel, your reputation precedes you. Thank you. Not in a good way. No. This is Rear Admiral Bates. I'm Vice Admiral Beau Cyclone Simpson. That is an awesome name. I know. We've summoned you here today to talk about the Oscars. I tak panowie sobie rozmawiają o zbliżającej się ceremonii przez ponad 3 minuty. Czy to prawda, że w tym roku nie będzie czerwonego dywanu? To znaczy, że w ogóle go nie będzie? Czy się coś zmieniło? Posłuchajmy fragmentu wydania wiadomości telewizji ABC z Los Angeles. Today the famous red carpet was rolled out ahead of Sunday's Oscar show. But something was different with the color of the carpet from years past. W tym roku czerwony dywan jest w kolorze szampana. Ciekawe, jak wpłynęło to na gwiazdy, które często przygotowują swoje kreacje pod czerwony dywan. W tym roku spotkał ich pewnego rodzaju psikus. Czy sama statuetka Oscara warta jest $1000? Czy jest ze złota? Prawda to czy fałsz? Od kilku lat statuetki, które wręczane są twórcom kina, produkowane są w Nowym Jorku. Wcześniej przez dziesięciolecia powstawały w Chicago, fabryce należącej do potomków rumuńskich imigrantów. Transport statuetek do Los Angeles odbywa się w ścisłym sekrecie. W przeszłości dochodziło do kradzieży Oscarów. Jedna z najbardziej spektakularnych miała miejsce 23 lata temu. Statuetki skradziono właśnie w trakcie transportu, na 18 dni przed ceremonią. Ostatecznie odnalazły się półtora tygodnia później. Jedną z nich dostał wówczas Andrzej Wajda. Według niezależnych szacunków jubilerów Oscar wart jest około $500. Zbudowany jest przede wszystkim z brązu, a pokryty jest 24-karatowym złotem. Przedstawia nagiego rycerza trzymającego dwuręczny miecz, stojącego na rolce filmu. Nigdy do końca nie wiadomo, ile statuetek zostanie przyznanych, dlatego wytwarza się ich dodatkowy zapas. Każdego roku produkowanych jest od 50 do 60 sztuk. And the Oscar goes to... Ceremonia rozdania Oscarów przez wiele lat praktycznie się nie zmieniła, co wpłynęło na znaczący w Stanach Zjednoczonych spadek jej oglądalności, gdyż zdaniem wielu stała się po prostu nudna. Eksperci są zgodni, że impreza ta nigdy nie osiągnie już tak wysokiej oglądalności, jak na przykład w latach 90. Decyduje o tym postęp cyfrowo-technologiczny i oczywiście możliwości zobaczenia skrótów w sieci. Przesłanką do tego, że oglądalność będzie w tym roku większa, jest fakt, że jednym z faworytów jest film, który szczególnie podoba się młodszej publiczności. Chodzi o obraz Wszystko Wszędzie Naraz. Organizatorzy Oscarów mają więc nadzieję, że ta młodsza populacja Ameryki i świata zasiądzie na żywo przed telewizorem, aby śledzić całą imprezę. To cóż, pozdrawiam wszystkich filmowo ze Stanów Zjednoczonych. Jan Pachlowski, he's always there, Johnny Patch. Nominated for Best Picture of Top Gun, which I think is a bad film. Everything Everywhere All at What Once. Did you say? What did you just say? I don't think it's a good film. Okay. Top Gun. Mm-hmm. Everything Everywhere All at Once. I've watched it and I'm like... It's okay, but it's not fantastic. Triangle of Sadness, All Quiet on the Western Front, good film. Mm. Elvis, boring. Women Talking, well, women. Obejrzałeś Elvisa jednak? Yes. Ja cały czas się przymierzam. Not good. I really didn't enjoy it. No comment. The Banshees of Inisherin, really good film. Really good film. The Fable Mans, I think it's called, Spielberg, good film. Avatar, I enjoyed it. Czyli wtedy, kiedy znikasz, to znaczy, że jesteś w ciemnej sali i oglądasz filmy. That's right. Bo so tak się zdarza. I'm keeping my fingers crossed also for Brendan Fraser. Maybe Colin Farrell. I think he's got a good chance. Who else have we got? Cate Blanchett has a chance to win. Anna de Armas, who I love. She's fantastic. And of course, I think Michelle Yeoh, she has a great chance. Oscarowy wieczór mógł należeć do Lady Gagi. Mówię mógł, ponieważ nie będzie należał, bo będzie nieobecna. Mm-hmm. Lady Gaga zdobyła już Oscara za piosenkę Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy. W tym roku nominacja za Hold My Hand z filmu Top Gun, ale Lady Gaga być może pracuje na kolejną statuetkę, jeśli chodzi o najlepszą rolę, może damską. Bo obecnie przebywa. Bardzo mocno jest zaangażowana w pracę nad filmem Joker. Fantastic in House of Gucci. Znakomite. Znakomity brilliant. Film. Wasn't it a good film? It's great. I really, really enjoyed that film. So, Lady Gaga, hold my hand. Hold my hand, everything will be okay. I heard from the heavens that clouds have been gray. Pull me close, wrap me in your aching arms. I see that you're hurting. Why'd you take so long to tell me you need me? I see that you're bleeding. You don't need to show me again. But if you decide to, I'll ride in this life with you. I won't let go till the end. So to my wishful eyes, that fear that's inside you will lift. Give it time. I can see everything you're blind to now. Your prayers will be answered. Let God whisper how to tell me you need me. I see that you're bleeding. You don't need to show me again. But if you decide to, I'll Lady Gaga, and she chose the name because of Queen, Radio Gaga, because she loved that song so much. She's great. Trwała swego czasu w świecie muzyki pop walka o dominację. Kto jest królową muzyki pop? Right. Madonna, Lady Gaga. Przez wiele lat panie się nie lubiły, aż zdaje się spotkały się na gali, być może nawet oscarowej. I zrobiły sobie wspólne zdjęcie w pięknej pozie. Natomiast my przed momentem z Rafem dyskutowaliśmy, proszę państwa, na ten temat, kto tutaj powinien wieść prym. I ustaliliśmy jednogłośnie, że Lady Gaga, która jest muzykalna, gra na wielu instrumentach, pięknie śpiewa, a oprócz tego jeszcze znakomicie sprawdza się w kinie. And she's really good. I mean, Madonna isn't the best actress at all, and she's not the best singer. But I have to say, Lady Gaga, if you listen to her live, when she's on the piano, just her at the piano, she's incredible. She's really, really musical. Zmierzamy do kolejnej bardzo utalentowanej kobiety. Proszę bardzo. I still dream of all Zmora of my dzieciństwo, she was. Dlaczego zmora? Because I didn't like her when I was young. I remember I was in a play when I was a kid. and I had to wear a skirt. And all my friends were laughing at me and saying, you look like Kate Bush. Uh-huh. And it was, she's my zmora. To ja tak miałem z Beatą Kozidrak. To by można powiedzieć, że... You do, if Beata Kozidrak ale ja nie musiałem się przebierać za Beatę Kozidrak. Aha, ale wyglądałeś. Ani nie musiałem nosić spódnicy ale i dzieci mnie nazwały też Beatą Kozidrak. No wiem, bo ja jestem z Lubelszczyzny, więc tam wszyscy są podobni do Beaty Kozidrak. Pozdrawiamy. Of course. Piotr, tak. A propos, today is debunking day. Wiesz, o co chodzi? Czyli chodzi o mity, o zwalczanie tak, mitów. Prawdy obiegowe. That's right. It's, debunking is to naświetlić, to find out what's true when people say about false things. That's what today is, debunking day. Szukanie faktów, obalanie mitów. Brzmi jak dzień bunkra, ale już ustaliliśmy, że chodzi o mity. Yes. No właśnie, proszę Państwa, tak się zdarza, że codziennie zalewają nas informacje różnego rodzaju. Coraz częściej trudno odróżnić prawdę od fałszu. A jak sobie z tym radzimy, o to spytał nasz reporter. Oko ludzkie nie zmienia swojego rozmiaru przez całe życie. No nie wiem, chyba zmienia. Prawda, no to fałsz akurat. Chyba zmienia, tak myślę. Fałsz? Fałsz. Fałsz. Fałsz. Fałsz. To jest jedyna część ludzkiego ciała, które przez całe swoje życie nie zmienia się w żaden sposób. No. Jeśli chodzi o rozmiar i jeśli chodzi kolor o... Kolor się zmienia. Kolor się rozmiar się, zmienia. Się nie zmienia, dlatego rozmiar? Dzieci mają nienaturalnie dużo oczu. Tak, ale nie, kolor fałsz. Się zmienia, wygląd... Więc odpowiedź brzmi fałsz. Czyli prawda, bo to było, że się nie zmienia. A, nie. Dobra. Dobra, prawda, nie zmienia się przez całe życie oko ludzkie. Ziemia w lipcu jest najbliżej Słońca. To prawda. Chyba tak. Fałsz. Dzień jest najdłuższy 22 czerwca. No. Nie, po... prawda. Potwierdzi jest skompromitować. Czekaj. Prawda. Najbliżej Słońca. Nie, a może czerwiec? Słońce jest najwyżej, ale czy jest najbliżej? A tego to nie pamiętam, nie wiem. Fałsz? Pamiętam po prostu gdzieś z jakichś quizów, że to pytanie jakieś podchwytliwe było. Po prostu, to by było za proste. I trzecie, mężczyźni mają mniej kubków smakowych niż kobiety. Tak, wydaje mi się, że jakby jesteśmy skonstruowani relatywnie podobnie, więc jakby dlaczego miałoby być inaczej? Fałsz, mają więcej. Fałsz. Nie, fałsz. Więcej mają. Fałsz. Więcej niż kobiety mają mężczyźni kubków smakowych. Fałsz. Dlatego są teoretycznie, tak się mówi, lepszymi kucharzami, bo mają więcej kubków smakowych. Mają na pewno ostrzejsze, ale czy mniej, nie jestem pewna. A to płeć ma znaczenie w tej kwestii? Mi się wydaje, że fałsz. Mi się wydaje, że mają więcej, prawda? I'd like to know if you guys have any prawda, any myths that you believe in. If you have, please call us up or bb@polskieradio.pl. Wierzyli w coś, co okazało się po wielu, wielu latach nieprawdą. Bo tak też się zdarza. People say that coffee is bad for you. Tego tak nie wiadomo do dziś. Jak to nie są różne artykuły. Są różne artykuły na ten temat. Niektórzy odstawiają kawę, nawet ostatnio rozmawiałem z jedną osobą, która powiedziała, że nie pije, bo jej nie służy. Mm-hmm. A kiedy przeczytamy artykuły w sieci na przykład, to tam służy. Jest bardzo dużo informacji o antyoksydantach, yes. O tym, że przyspieszają nasz metabolizm, zwłaszcza kawa bez mleka, czyli czarna, bez cukru także. Bez cukru, bez mleka, of course. Ale ja już nie wiem, komu wierzyć. I will explain everything to you during the song. Były też takie sytuacje, że mówiono o tym, że węglowodany nie są dobre dla naszego organizmu, że należy jeść produkty light, kiedy jest mniej tłuszczu. Później przyszli zwolennicy diety keto, którzy powiedzieli, że jednak tłuszcz nas odżywia. Keto, paleo, Atkins, they're all there. Szaleństwo, zwłaszcza there. Jeśli chodzi o takie kluczowe kwestie, czyli na przykład to, co jemy, yes. Albo też przekonania innego rodzaju związane, nie wiem, z religią albo z polityką. There's loads. We want to know what myths that you believe in or you don't believe in. bb@polskieradio.pl. watching you, all of you. So, today's debunking day. Ostatnie badanie EPIC, czyli European Prospective Investigation. Słucham. Moglibyśmy mówić tak, umówmy się, że jeden, each, one time, okay? Sugerują, że występuje związek pomiędzy spożywaniem kawy a występowaniem przewlekłych chorób, takich jak cukrzyca, rak czy nadciśnienie. No i nagle konkluzja, mój drogi. Mm-hmm. Można zatem śmiało stwierdzić, że kawa serwowana w rozsądnych ilościach nie szkodzi. Interesting. There are lots of myths with coffee. Właśnie. Ty przygotowałeś też informację. There's myths about decaf, there's myths about caffeine is addictive, but we've got two American gastroenterologists and they talk about the benefits of coffee. Hi, my name is Dr. Sophie Balzora. I'm a gastroenterologist at NYU Grossman School of Medicine. Hi, my name is Dr. Ugur Roku. I'm a gastroenterologist at Mount Sinai Hospital. And today we'll be debunking myths about caffeine. Caffeine is bad for you. Caffeine is not bad for you. So there was a time where I must admit I had bought the hype that caffeine was bad for you. But when you do the research, you find out that a lot of the concerns really don't hold up. There are concerns about caffeine causing osteoporosis. But when you look at it, the amount of milligrams that you need to consume to cause that are excessive of 700 milligrams a day. The amount of caffeine that's being consumed daily is usually on the order of less than 300 milligrams a day. And so a lot of these concerns really don't apply at those levels. There's actually a lot of benefit to caffeine and coffee. So a lot of these concerns, a lot of these bad things don't actually happen because you're not drinking enough coffee. You'd have to be drinking 30, 40 cups a day for it to be really, really bad. So it's all about quantity. It's all about quantity, exactly. So if you drink, you know, 1, 2, 3 cups of black coffee, of proper black coffee, you're okay. 1, 2, or 3. Maybe four. Enough. Enough, yes. Yeah. But more than that, not so good. So another thing is people say that decaf contains no caffeine. Trudne słowo, decaf. Decaf, trudne Jeżeli słowo. Ktoś z Państwa, no nie każdy zna jego znaczenie. No tak. Decaf, tak. Czyli bezkofeinowa. Bezkofeinowa, exactly. Warto pamiętać, bo czasami, nie wiem, w samolocie albo w innym miejscu ktoś może spytać o decaf i wtedy zupełnie nie wiemy, o co chodzi. Yes. A decaf to po prostu bezkofeinowa, nie każdy toleruje kofeinę, bo na przykład ma przyspieszone bicie serca lub też, nie wiem, problemy z nadciśnieniem. But there's another myth in terms of this. This is a good one. Decaf coffee doesn't have caffeine. I've been waiting to do this. Rip it. Myth. Decaf may sound like they completely deed the calf, but it does not mean that. It just means it's reduced. I think by the FDA, formal recommendations are that they should be 95% of the caffeine taken away from a content before it can be called a decaf. But sometimes there can be variation from cup to cup to cup. You might see it somewhere on the order of 15 or so milligrams a cup. And again, this is as compared to 80 to like 160 milligrams, depending on the exact type of coffee you're drinking. Czyli prawdą jest, że decaf nie jest zupełnie pozbawiona tak kofeiny, ma obniżoną zawartość kofeiny, right. Ale wciąż ta kofeina w takim napoju, beverage, tak, się znajduje. Beverage. Ale jest śladowa ilość, ale jest. Piotr, caffeine is addictive? Wszyscy tak mówią, prawda? Of course, yes it is. Let's listen. Caffeine is addictive. This is a good one. Caffeine is not considered an addicting substance. There is a need to use it oftentimes, routinely, to maintain alertness, especially in the morning, right upon rising. But at the end of the day, it's considered that your physical dependence on caffeine as a substance is not so severe to truly call it an addiction. It's not addictive. I zawsze można powiedzieć w takich przypadkach, że te badania zostały stworzone przez lobby, które chce sprzedać jak najwięcej kawy i wtedy dyskusja się kończy. Piotr, you are too hard to handle. Come back. got your chemicals, and mama, I'm so hard to handle now, just around. And the words, and I'm a man, a great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your ad to me. Once I come along and down by the dozen, I ain't nothing but kissing love. Hey, little thing, let me light your candle, calls the mama, I'm so hard to handle now, just around. Candle calls her mama, I'm sure hard to handle now, just around. Hard, hard to handle now. Oh yeah, yeah, yeah, let me light your candle, calls her mama, I'm so hard to handle now, just around. Yeah, so hard to handle now. Oh yeah, baby, a good love man. Baby, baby, I'm a good love man. I today's debunking day when we do the mite obalania. That's what we do. And there are benefits of coffee, they say. Improves your health, improves against diabetes, slows dementia. O, czy jest to zdrowe? Tak. Podobno tak. No pytanie, co powinna zawierać, bo my bardzo często różne rzeczy dodajemy. Mm-hmm. Nawet niektórzy, ta bulletproof coffee, to było wymieszane, czyli napój, zaparzona kawa z, zdaje się, olejem kokosowym. Yeah, that's right. Niektórzy też dodawali masło do kawy, tak żeby that's było... Strange. Nawet całkiem nieźle smakuje. Chociaż piłem masło z herbatką. Biorąc pod uwagę, że masło to tak naprawdę ubita śmietana. Słuchacz w sprawie kawy. Jedna filiżanka kawy najlepiej może być rozproszona, bądź sypana, ale musi być łyżeczka cukru. To jest dobra, jest na cholestor. Nieraz jedna filiżanka do 9-12 między tymi godzinami na ciśnienie, żeby podnieść. I to nie przeszkadza na rozkrętkę, na przebudzenie, na samopoczucie. Dobra jest. Empiria, a zatem czy państwu pomaga, czy szkodzi? 2, 2 i 7 trójek. Did you never worry that I come to depend on you? I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in our arms, I see you across the street. And I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels. When you realize that you're not the only one. Oh, you'd better